روژه په حالت کې د نسواري او سګریټ استعمال ټیک نه دی. کچا د روژه په حالت کې نسواري او سګریټ استعمال کړ نو دې سره د روژه ماته شوه.